ที่น่าได้น่ามีน่าเป็นหรือไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นก็ตามเราก็จะรู้ร่วมกับผู้ที่อยู่ร่วมแล้วก็เอาเหตุปัจจัยจากผู้ที่อยู่ร่วมกันนี่แหละมาบวกลบคูณหารว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกถูกหรือผิดก็เอาจากผู้ที่อยู่ร่วมไม่ใช่เอาเราเป็นเครื่องตัดสินเอาเราเป็นเครื่องตัดสินมันก็อัตตามันก็ตัวเราแล้วเราก็มีอุปทานของเราเรามีความยึดของเราแม้เราจะมีหลักว่าความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบความไม่เห็นแก่ตัวเป็นเครื่องตัดสินว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดก็ตามมันก็แจ้งชัดอยู่แล้วว่าเราเอาทำตามอำเภอใจเรานั่นก็การความเห็นตามเราหรือเห็นตามตัวหรือก็เห็นถ้าเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็คือกระทำเพื่อให้ตัวได้เสพใจสมใจทำตามใจเราพอใจเรานี่แหละมันก็ยิ่งเห็นตัวอัตตาหรือตัวเห็นแก่ตัวที่ชัดถ้าตัดสินแล้วจริงมันเป็นความผิดเป็นตัวชั่วเพราะว่ามีหลักอยู่แล้วว่าการเห็นแก่ตัวทำให้แก่ตัวหรือเอาเปรียบเอารัดอันอื่นคนอื่นเอามาหาตัวมันเป็นความชั่วถ้าเราทำเพื่อคนอื่นออกไปเสียสละออกไปปล่อยออกไปมันเป็นความดีถ้าจะเรียกปรมัตถ์มันก็สุดปรมัตถ์แหละสูงที่สุดไปซ้ำนะเพราะงั้นการที่จะตัวเองคนอื่นเขาไม่ให้สิทธิตัดสินคนอื่นเขาไม่ยกว่าเขายกให้อะไรสุดท้ายไม่ต่างคนต่างใช้ความเห็นรวมกันแล้วตัดสินไม่ได้ครึ่งต่อครึ่งหมู่ในนี่เห็นว่าครึ่งนึงว่าผิดครึ่งนึงว่าถูกแล้วเขาก็ให้เรานี่เป็นผู้ตัดสินเพราะเขานับถือเชื่อถือในความไม่ลำเอียงเชื่อถือในความรู้ลึกซึ้งเชื่อถือในอะไรต่ออะไรของเราและความจริงเราก็มีจริงๆเขาจึงให้เราก็ตัดสินเป็นน้ำหนักแท้จริงก็คือน้ำหนักหมู่ครึ่งหนึ่งว่าผิดครึ่งหนึ่งว่าถูกเราเองเราก็ตัดสินตามความยุติธรรมตามความไม่ลำเอียงอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเรากับสิ่งอะไรต่างๆเราก็ได้เรียนรู้สัจจะมาเราก็พยายามชี้สัจจะนี้ลงไปก็เป็นคะแนนหนึ่งของหมู่แท้จริงที่ตัดสินนั่นคือสมมุติสัจจะอีกแหละไม่ใช่ตัวเราเพราะหมู่ทำคะแนนไว้แล้วครึ่งต่อครึ่งเราเป็นคะแนนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วนี่เป็นวิธีการเท่านั้นวิธีการตัดสินของโลกเป็นสัจจะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะถูกผิดดีชั่วมันอยู่ที่หมู่ทั้งนั้นอยู่ที่สังคมอยู่ที่มวลข้างนอกไม่ใช่เราคนเดียวมันผู้ที่หลงผู้ที่ไม่เข้าใจในลัทธิอื่นที่ได้พยายามสร้างลัทธิขึ้นมาแล้วก็เป็นลัทธิตัวเองตัดสินเองดีชั่วพอใจหยาบๆมันก็พอรู้สัจจะหยาบๆที่เราไปหลงลาภยศสรรเสริญไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปหลงโลกโลกอะไรมันก็พอรู้มนุษย์น่ะพอเข้าใจรู้แล้วเราก็เลิกละมาเพราะงั้นลัทธิอื่นเขาก็มีความถูกต้องมีความดีอยู่ในส่วนหนึ่ง mm-hmm. เป็นนาคะเป็นนาคเป็นผู้ประเสริฐในส่วนหนึ่งได้แต่เสร็จแล้วเขาไม่รู้จักภพที่แท้จริงว่าทั้งกามภพและภวภพอันไม่แยกกัน mm-hmm. เราเหนือกามภพเราพิสูจน์ได้ว่าเราเหนือโดยไม่วิ่งหนีเราอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่กับลาภยศสรรเสริญอะไรนี่อยู่ในกามภพทั้งนั้นมันจะแรงมันจะยั่วมันจะยั่วยังไงเราก็อยู่เหนือมันได้เพราะงั้นผู้ที่เรียนสัจจะของพระเจ้าแล้วอยู่เหนือสมมุติสัจจะเพราะเรามีอำนาจเหนือจิตรู้เท่าทันและเราไม่เป็นทาสพิสูจน์ได้นี่เป็นความพิสูจน์ที่เด่นชัดของลัทธิพุทธของศาสนาพุทธลัทธิพุทธจึงไม่หนีและลาภยศก็ตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามของธรรมชาติในป่าเขาถ้ำเนี่ยมันไม่ได้ปรุงแรงหรอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในคนนี่มันปรุงแรง คนมันปรุงมันสร้างมันทำรูปทำรสทำกลิ่นทำเสียงทำสัมผัสอะไรได้ร้ายจัดกว่าป่าเขาถ้ำเพราะเราชนะเราอยู่เหนือได้แค่ธรรมชาติป่าเขาถ้ำแต่เราไม่อยู่เหนือโดยธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาปรุงอะไรขึ้นมาก็เป็นธรรมชาตินะมนุษย์ทำลิปสติกก็ไม่คุณทาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาตินะมนุษย์ปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบหรือพลังงานพลังงานในคนพลังงานในต้นไม้พลังงานในสัตว์ก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแล้วมันก็สร้างก่อขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้บางคนชอบสัตว์บางประเภทซึ่งมีจริตจักรานอย่างนั้นก็จริตของมันมาเกิดมาจากจิตวิญญาณของมันเพราะฉะนั้นบางคนก็ชอบจริตแมวบางคนชอบจริตหมาบางคนชอบจริตกระรอกบางคนชอบจริตสิงโตชอบเอาสิงโตมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากจิตวิญญาณมาจากธรรมชาติแต่เราก็ยังชอบหรือว่าทนได้ต่อจริตสิงโตจริตแมวจริตหมาจริตเสือจริตกระรอกจริตลิงอะไรก็แล้วแต่คุณทนได้คุณก็เหนือธรรมชาติแค่ป่าไม้เขาถ้ำสัตว์สิงแต่คุณทนจริตคนไม่ได้คุณก็ไม่ได้เหนือธรรมชาติคนไม่ได้เหนือแต่เหนือได้รอบหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้เหนือธรรมชาติคนจริตของคนจิตวิญญาณของคนเขาไม่ได้เหนือธรรมชาตินั้นฟังดีๆจะเข้าใจซับซ้อนเพิ่มขึ้นในสัจจะทั้งหลายเพราะของพระพุทธเจ้านี่โดยเฉพาะท่านเอาเหนือคนแต่คำว่าเหนือคนถ้าพูดไปแล้วมันเป็นการข่มคนก็ไม่พูดเราไม่พูดเราต้องรู้โวหารคารมภาษาว่าเราเหนือคนเหนือคนไม่เอาเหนือคนที่จริงเราแพ้คนนะเนี่ยฟังดีๆมันเหนือมันแพ้ไม่รู้มันเอาอะไรกันแน่คือเราเหนือธรรมชาติคนจะปรุงมายังไงจะมีจริตจักรานจะมีอะไรต่ออะไรอย่างไรเรารู้เท่าทันนี่เรียกว่าเราเหนือแต่เราไม่ไปข่มเขาไม่ไปเอาชนะค้าคานเขาเขาจะจัดจะจ้านจะแรงอะไรมาถ้าเผื่อว่าเขาจะเอาชนะค้าคานเราปล่อยเขาสุดท้ายเราวางเฉยพรหมทัณฑ์แต่ถ้าคนไหนจะศึกษาสัจจะจะพูดถ้าเขาเข้าใจเขาเอาเขาศรัทธาเราก็ช่วยแนะนำสั่งสอนให้เขาปรับปรุงปรับเปลี่ยนมาเหมือนอย่างเราเราสมานเราไม่แตกร้าวแม้จะเขาจะเอาชนะค้าคานแล้วเขาจะยิ่งจะใหญ่จะเก่งเขาจะทำกูจะทำทำไมวะเอาเองก็ทำสิวะเราก็เฉยเราก็วางเพราะฉะนั้นเราไม่ทะเลาะไม่แตกราวไม่เอาชนะคักคานกับใครนี่อธิบายคำว่าเราเหนือเขาแต่เราก็เป็นผู้แพ้เขาเพราะฉะนั้นเราแพ้คนพาลแต่เราก็จะอยู่กับคนพาลเพราะเรายอมซะแล้วมันก็จะทำงั้นเราก็จะไม่ว่าอะไรบาปใครบุญมันก็ทำไปโดยสมมติสัจจะเราตัดสินแล้วว่ามันชั่วตั้งแต่มันทำออกเอาทำร้ายๆแรงๆตั้งแต่ทำอบายมุขขึ้นมาในโลกปรุงหรือสร้างอบายมุขอย่างเป็นต้นมันชั่วก็มันจะทำเราจะไปทำไงมันเราไม่ทำร้ายแต่เราจะสอนคนดีสอนคนที่ใฝ่ดีให้มวลดีมีมากๆมวลดีมีมากๆไอ้คนที่มันยังไม่ทนนะมันยังหยาบยังแรงอยู่บ้างพอมันไปเจอกับไอ้คนที่หยาบแรงเดี๋ยวมันก็ปราบกันเองเดี๋ยวมันก็ซัดกันเองเราอยู่นอกขอบข่ายเราไม่รุนแรงแล้วเราไม่ต้องไปซัดเนี่ยเดี๋ยวมันเจอวิบากมันเป็นวิบากเดี๋ยวไปเจอของแข็งเองไม่ต้องมาเจอเราไม่ต้องไปสร้างวิบากร่วมกับเขาจะซัดกันเองมันมีคู่คดีมันมีในโลกนี้เขาบอกว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยจำนวนของทางโลกเขาเล่นกันคนที่เก่งที่สุดมีแต่ตายไปแล้วเพราะว่าถูกคนที่เก่งกว่ามันปราบแล้วคนที่เก่งกว่ามันปราบนั่นแหละมันเก่งที่สุดแล้วมันก็ได้ตายไปแล้วอีกเหมือนกันเพราะมันถูกคนที่เก่งกว่านั้นปราบอีกมันจะเก่งคำฟ้าได้ยังไงถ้าสมมติว่าไอ้นี่เก่งตั้งแต่ตอนหนุ่มพอแก่ไปหน่อยไอ้ตอนเกิดคนที่เกิดมาใหม่มันหนุ่มกว่ามันเก่งกว่าอีกนะหรือมันช่ำชองมันมีกลยุทธ์ใหม่อีกมันเก่งกว่าอีกมันไม่ได้เก่งคำฟ้ามันตาย พราะฉะนั้นนี่เป็นก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าทุกอย่างจะต้องถูกปราบเพราะเราไม่ต้องปราบอะไรใครเราอิสระเสรีใครจะมาเรียนดีด้วยกันกับเรามาไม่ต้องปราบคุณจะเก่งคุณจะเก่งด้วยวิเรื่องอะไรวิธีอะไรกรรมอะไรก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะเก่งทั้งๆที่สังคมส่วนใหญ่ถ้าเราโลกหรือสังคมเป็นส่วนที่รวมกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นอันนี้ว่าดีอันนั้นว่าผิดและไอ้คนนั้นก็ยังจะกำแหงยกไอ้สิ่งผิดมาทำโดเดเป็นคนพาลอยู่ในสังคมอยู่ก็วันหนึ่งก็จะเจอดีส่วนเราก็ปรับปรุงส่วนดีมวลดีสมมติว่ามวลดีนี่มันมีมากเป็นส่วนใหญ่ของสังคมแล้วก็พยายามเสริมส่วนดีนี้ไปให้มากๆก็แล้วกันแล้วอำนาจดีนี่แหละมันจะมีฤทธิ์ทำให้คนได้สำนึกเราสอนจิตวิญญาณวันนึงก็สำนึกมีมโนธรรมสำนึกว่าเออเรานี่ก็ไปค้านสมมติสัจจะโลกนะส่วนใหญ่เขาเห็นว่าดีแต่เราก็จะบ่าๆเอาชนะค้าคานอยู่นี่เป็นสมมติสัจจะส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่ใช่ตัวเราตัดสินหรอกแต่ในสังคมที่ไม่ดีมันก็เข้าใจผิดเป็นค่านิยมผิดส่วนที่ไม่ดีถ้ามองกันเผินๆพูดกันเผินๆเขาจะเข้าใจว่าไม่ดีนี่เป็นดีในสังคมที่มันเผินๆเบลอๆอย่างกันสังคมทุกวันนี้แต่เมื่อมาเอาผู้รู้พิจารณาอธิบายวิเคราะห์จริงๆลงไปแล้วเอาผู้รู้มาอธิบายก็จะรู้ว่าคนที่เข้าใจเผินๆว่าสิ่งนี้ไม่ดีนั่นแหละแท้จริงเขาจะเข้าใจว่าดียกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทาหน้าทาปากมันดีหรือถามกันจริงๆวิเคราะห์เหตุผลลงไปจริงๆเอาคนที่ชอบทามาเนี่ยก็จะจำนนมันเป็นจริงอย่างนั้นก็ยอมรับแต่เราตีเราชอบสุดท้ายก็จำนนต่อสัจจะเราไม่เคยดีหรอกอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆอื่นๆก็เหมือนกันเพราะสมมติสัจจะเนี่ยเราจะทิ้งไม่ได้เพราะเราอยู่กับสังคมศาสนาพุทธอยู่เหนือคนบอกแล้วไม่ใช่เป็นอยู่เหนือสัตว์อยู่เหนือต้นไม้อยู่เหนือน้ำตกภูเขาถ้ำไม่ใช่โลกุตระอย่างนั้นแค่นั้นนั่นก็โลกุตระอยู่เหนือป่าเขาถ้ำอยู่เหนือต้นไม้ได้อยู่เหนือสัตว์สิงสาราสัตว์ได้ก็โลกุตระถ้าจะว่าไปแต่คุณไม่ได้โลกุตระจริงหรอกคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมันอยู่เหนืออยู่กับมันได้เท่านั้นเองแต่คุณไปสอนอะไรมันไม่ได้คุณไปมีประโยชน์กับอะไรกับมันไม่ได้คุณพึ่งมันด้วยซ้ำคุณไปอยู่ป่าคุณกินผลไม้คุณอยู่กับสัตว์บางทีคุณยังต้องเดินหนีสัตว์เลี้ยงจากสัตว์เลยคุณไปสอนสัตว์มันไม่ได้แล้วคุณไปช่วยสัตว์มันไม่ได้สัตว์มันช่วยตัวเองสัตว์ในป่ามันช่วยตัวเองคุณไม่ช่วยสัตว์ไม่ได้มันนานคุณจะเจอสัตว์มันเจ็บสักทีนึงแล้วคุณจะช่วยพยาบาลมันคุณก็นึกว่าคุณเก่งนักหนาโถก็มันเจ็บอะบางทีมันหายเจ็บแล้วมันไม่ยอมให้คุณช่วยนะสัตว์บางตัวที่สอนไปได้ง่ายๆเนี่ยแม้ช่วยมันจนหายเจ็บแล้วมันกัดคุณด้วยเหมือนงูเห่ามันถูกความเย็นมันก็แข็งตัวทำอะไรไม่ได้คุณก็มาให้ความอบอุ่นมันพอมันรู้สึกตัวแข็งแรงมันกัดเลยก็มันจะไปรู้เรื่องอะไรมันสัตว์ชาวนาลิช่วยงูเห่าไงตามที่ฐานอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่เหนือที่เราอยู่ได้สามารถอยู่ได้บางทีมันไม่เข้าใจชัดมันตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์ตัวเองเนี่ยไปพึ่งต้นไม้พึ่งสิงสาราสัตว์อะไรในป่าได้ซ้ำตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณค่าแก่แม้ต้นไม้และสิงสาราสัตว์ได้ซ้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่ศาสนาพุทธไม่มีปัญหาอย่างอาตมาเนี่ยอยู่ป่าให้ไปเป็นฤาษีอยู่ป่าสบายอนุญาตไม่ละเอาอย่างอาตมาจะได้จุกเอาไหมฮะไม่ยอมอาตมาก็จะได้ไปนั่งอยู่ป่าเขาถ้ำก็จะไปฝึกอาตมาก็จะได้ไปนั่งอยู่ป่าเขาถ้ำก็จะไปฝึกสัตว์แม้มันฝึกยากที่สุดก็จะฝึกมันฝึกลิงมาให้มันมาเล่นละครลิงบ้างฝึกช้างให้มันมานั่งคูนั่งว่ายได้บ้างอะไรไปเป็นต้นก็ได้แค่นั้นนะทั้งชาติก็ได้แค่นั้นอย่างเก่ง คนเรามันมาลากซุงยังเก่งเราจะจะไปลากซุงอะไรเราไม่ได้ทำงานค้าซุงแล้วเราก็จะสอนให้ช้างมันขัดกราบขัดไหวให้มันรู้จักจิตวิญญาณให้มันรู้จักอะไรอะไรขึ้นมาบ้างสอนได้ช้างนี่สอนให้มันรู้จักทางจิตวิญญาณพัฒนาได้ก็เท่านั้นชีวิตก็มีคุณค่าแค่สอนสัตว์ได้เท่านั้นประโยชน์ของสังคมใหญ่โดยเฉพาะมนุษย์ก็ไม่ได้มากเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่เหนือชั้นเป็นศาสนาที่สอนหรือว่าเหนือหรือว่าทำงานทำประโยชน์คุณค่าได้วิเศษกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์สูงโดยเฉพาะกับสัตว์มนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นก็ได้ให้อาตมาไปสอนลิงสอนจำเป็นนะมันไม่มีแล้วมนุษย์ไม่มีต้องสอนลิงสอนช้างอาตมาก็ต้องไปสอนลิงสอนช้างก็ได้แค่นั้นแหละแล้วจะเอามาทำอะไรสอนมนุษย์เนี่ยดีกว่าได้ประโยชน์คุณค่าดีกว่าเพราะว่ามนุษย์นี่แหละมันเป็นความเลวร้ายที่มันไปทำร้ายป่าทำร้ายต้นไม้ทำร้ายสัตว์รังแกสัตว์ฆ่าสัตว์ก็มนุษย์นี่แหละร้ายมากเพราะสอนมนุษย์นี่ผลต่อเนื่องไปถึงสัตว์ก็ได้ได้ผลตามสัตว์ก็เป็นสุขกว่าถ้าไม่สอนมนุษย์ให้ไม่สอนมนุษย์ปล่อยให้มนุษย์โหดร้ายทารุณไม่เข้าใจอะไรระรานเบียดเบียนมนุษย์ก็เบียดเบียนพืชสัตว์ต้นไม้ภูเขาถ้ำอะไรต่ออะไรเบียดเบียนไปหมดทุกวันนี้เราอย่านึกว่าพวกที่เจริญที่เขาบอกว่าเจริญไปทำไฟฟ้าน้ำตกไปทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาทำตัวอย่างไฟฟ้าน้ำตกไม่เคยจะไปเป็นการเบียดเบียนอะไรแต่ถ้าพูดกันโดยละเอียดละเมียดละไมอาจจะเป็นละเมียดหรือละเอียดไปด้วยซ้ำคนที่ไปทำเขื่อนทำกั้นไฟฟ้าเอาแรงน้ำตกมาทำไฟฟ้านั่นนะเรามองว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นความโลภมากของคนนะทำให้น้ำตกเขาเสียนะคุณไปทำรูปร่างของน้ำตกเขาเสียนะน้ำตกของเขาแทนที่จะแรงกว่านั้นแรงก็ลดลงน้ำสายน้ำที่เคยได้ประโยชน์จากตั้งแต่ต้นน้ำตกไปทางปลายน้ำไม่ถึงหรือปริมาณน้อยน้ำพวกนั้นถูกคนเอาไปต้านเอาแรงงานนี้ออกไปใช้ปลายแรงงานปลายน้ำตกน้ำนั้นมันไปถึงพืชควรจะได้พืชก็ไม่อุดมเท่าน้ำควรจะถึงน้ำยาดข้างล่างโน้นก็ไม่ได้ยาดน้ำที่นี่ไปเพราะแรงถูกต้านความไหลเวียนความหมุนความเดินช้าก็เห็นชัดยิ่งไปไม่ถึงเลยก็มีเป็นบางส่วนฟังออกไหมฟังไหวไหมวัตถุคงฟังไม่ยากนะคุณไปเบียดเบียนน้ำแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่คิดเราลึกว่าน้ำมันไม่มีหัวใจน้ำมันไม่มีจิตวิญญาณแต่มันก็มีพลังงานมันก็มีวิถีโคจรของมันแต่คุณไปตัดวิถีโคจรของมันแล้วหญ้ามันขาดลงต้นไม้ควรได้น้ำของอันนี้แรงงานส่งน้ำไปไม่ถึงเพราะคุณไปเอาต้านแรงน้ำมาทำไฟฟ้าซะนี่น้ำมันก็ต้องแรงอ่อนลงไม่ถึงสิ่งเหล่านั้นก็ขาดประโยชน์แทนที่จะได้กินอาหารน้ำนี้ก็ลดอาหารน้ำนี้ไปแล้วดังนี้เป็นต้นนะอย่านึกว่าเราเองมีความสัมพันธ์หรือทำอะไรนี่เราเอาทำอะไรเราเอาประโยชน์เราแต่เราไม่รู้ว่าเราเบียดเบียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเบียดเบียนที่จริงเบียดเบียนแต่เบียดเบียนมันก็เบียดเบียนกันละเพราะมันสังเคราะห์กันนะแต่ถ้าจะพูดกันอย่างละเอียดหรือละเอียดดังที่กล่าวเมื่อกี้ดังนี้เป็นต้นมันเป็นการเบียดเบียนอะไรทุกสิ่งเพราะในลัทธิบางลัทธิเขาจะเลียดแหมเราไม่เบียดเบียนแม้แต่อะไรจะได้เอาผ้าผูกไปปัดกวาดอยู่ยากจนเกินไปมันไม่เกิดความสัมมาคุณค่าหรือประโยชน์มันน้อยลงเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงมองค่าให้ค่าส่วนใหญ่เมื่อคนมหาประโยชน์พรานพลาอะไรมากต้องใช้พลังงานมากต้องใช้วัสดุมากเขาก็จะต้องหาทางที่จะได้พลังงานและวัสดุมามากเพราะจึงเกิดการไปเบียดเบียนดินน้ำไฟลมธรรมชาติโลกมากขึ้นอย่างทุกวันนี้จนกลายเป็นพรานพลาจาก บนดินไม่ได้ก็ไปเอาจากใต้ดินมาจากใต้ดินไม่ได้ก็ไปเอาบนฟ้ามาตอนนี้ก็จะเอาจากพระอาทิตย์จะเอาพลังงานแสงจากอาทิตย์ใต้ดินขุดลงไปจนถึงน้ำมันไม่รู้จะมีวัสดุอะไรยิ่งกว่าน้ำมันอีกไหมที่เขาจะไปดูดเอามาใช้ยิ่งกว่าน้ำมันหมดแล้วก็จะขุดไปหาอะไรอีกทีนี้ไม่มีน้ำมันจะเป็นน้ำมนอะไรอยู่ใต้ดินก็ไม่ลึกยิ่งกว่านี้อีกก็ไม่รู้ได้เขาก็จะเอามาใช้เพราะมันจนแต้มเพราะมันจนแต้มเพราะมันหมดมันจะต้องใช้อยู่มันก็จะทำมันก็จะเอาจนได้ไม่ว่าจะอยู่ลึกไม่ว่าจะอยู่สูงไม่ว่าจะอยู่ในโลกนอกโลกออกไปส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกไปเอาอะไรอะไรมาจะไปอีกโลกนึงเนี่ยไปเอาใหม่กันได้วัตถุวิเศษอะไรมาเป็นพลังงานมาเป็นวัตถุที่จะมาทำอะไรได้อีกมันก็จะบ่าเลือดกันไปใหญ่อีกมาปรุงมาสร้างไม่รู้จะหยุดจะจอดเมื่อคนมหาประโยชน์ผลาญพลาอะไรมากต้องใช้พลังงานมากต้องใช้วัสดุมากเขาก็จะต้องหาทางที่จะได้พลังงานและวัสดุมามากเพราะจึงเกิดการไปเบียดเบียนดินน้ำไฟลมธรรมชาติโลกมากขึ้นอย่างทุกวันนี้จนกลายเป็นผลาญพลาจากบนดินไม่ได้ก็ไปเอาจากใต้ดินมาจากใต้ดินไม่ได้ก็ไปเอาบนฟ้ามาตอนนี้ก็จะเอาจากพระอาทิตย์จะเอาพลังงานแสงจากอาทิตย์ใต้ดินขุดลงไปจนถึงน้ำมันไม่รู้จะมีวัสดุอะไรยิ่งกว่าน้ำมันอีกไหมที่เขาจะไปดูดเอามาใช้ยิ่งกว่าน้ำมันหมดแล้วก็จะขุดไปหาอะไรอีกทีนี้ไม่มีน้ำมันจะเป็นน้ำมนอะไรอยู่ใต้ดินก็ไม่ลึกยิ่งกว่านี้อีกก็ไม่รู้ได้เขาก็จะเอามาใช้เพราะมันจนแต้มเพราะมันจนแต้มเพราะมันหมดมันจะต้องใช้อยู่มันก็จะทำมันก็จะเอาจนได้ไม่ว่าจะอยู่ลึกไม่ว่าจะอยู่สูงไม่ว่าจะอยู่ในโลกนอกโลกออกไปส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกไปเอาอะไรอะไรมาจะไปอีกโลกนึงเนี่ยไปเอาใหม่กันได้วัตถุวิเศษอะไรมาเป็นพลังงานมาเป็นวัตถุที่จะมาทำอะไรได้อีกมันก็จะบ่าเลือดกันไปใหญ่อีกมาปรุงมาสร้างไม่รู้จะหยุดจะจอดเลยเถิดไปมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการอะไรชีวิตแค่ไหนพอแล้วพอดีสันโดษแล้วไม่รู้เขาก็นึกว่าเขาเองเขาเป็นผู้ที่จะต้องทำเพื่ออะไรเพื่อคนที่หลงเฟ้อแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจุดเฟ้อของมนุษย์มีกี่ชั้นตอนกี่ระดับนี่คุณเป็นมนุษย์ที่ได้หยุดเฟ้อลงมาแม้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณก็หยุดเฟ้อลงมาขนาดนี้คุณก็จะเห็นว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยคุณคิดดีๆแต่ตรองดีๆว่าถ้าชีวิตของคุณอยู่ขนาดนี้คุณไม่เปลี่ยนแปลงสมมุตินะว่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยหยุดตัวละคุณกินแค่นี้ใช้แค่นี้ประมาณแค่นี้ไปตลอดตายแรงงานคุณจะหัดฝึกให้มันชำนาญมีความสามารถสร้างสรรค์ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่สังคมคุณไม่ต้องมากเกินกว่านี้คุณเข้าใจเลยว่านอนอย่างนี้กินอย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้นุ่งห่มอย่างนี้แค่นี้ก็สดชื่นเบิกบานแค่นี้พอขนาดอย่างขนาดนี้คุณสมมติตัวคุณแต่ละคนก็ได้หยุดแค่นี้คุณไม่หลงโลกไม่ปรุงจากเพิ่มจากโลกไม่หันกลับไปแม้แต่บางอย่างคุณเองยังมีจิตใจยังตัดไม่ขาดทีเดียวยังชอบๆมันอยู่แต่ก็หยุดไว้แค่นี้ไม่ชอบต่อแล้วแค่นี้สังคมแค่นี้อยู่แค่นี้อาตมาขอรับรองว่าคุณอยู่ไม่ตายไม่ตายใครเชื่อว่าคุณจะตายยกมือขึ้นไม่ยกให้ดูสักครึ่งคนไม่ตายคุณสันโดษพอจริงๆแต่คนมันไม่รู้อย่างนี้มันไม่รู้จริงๆมันก็ปรุงมาให้ตัวเองขนาดที่ตัวเองผลาญวันๆหนึ่งทั้งกินทั้งใช้ทั้งผลาญเสื้อผ้าก็โถนุ่งทีละสองชุดก็ไม่ได้สามเอาสองชุดได้เพราะว่าถูกไปเขาหลอกมาแล้วแต่ก่อนนี้มันนุ่งผ้าเดียวพื้นเดียวบางทีมันไม่นุ่งด้วยสมัยโบราณจริงๆแก่ๆพอต่อมารู้สึกอายมันก็นุ่งผ้าปิดแปะหน่อยเดียวข้างบนมันก็ไม่นุ่งแล้วมันก็ไม่ได้ถือสากันเพราะมันยังไม่สมมตินะมันไม่นุ่งมันไม่ห่มมันไม่ปกไม่ปิดไม่ว่ามันจะสาวหรือแก่มันก็ท็อปเลดอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเพราะมันไม่ได้สมมติมันไม่ได้ถือว่าเป็นของ แม้อย่างนี้เป็นของสงวนสงวนอะไรก็มีไว้ให้ลูกกินไม่ดูหนังเมื่อวานนี่นกมันบดกินอะไรได้เข้าไปแล้วก็ไปสังเคราะห์ข้างในสังเคราะห์เสร็จแล้วมันก็เปิดให้ลูกกินดูเปล่าแล้วหนังเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ดูใช่ไหมนกมันกินรถยนต์มันกินเสร็จแล้วรถยนต์ก็เข้าไปก็สังเคราะห์สังเคราะห์เสร็จแล้วมันก็จะให้ลูกลูกมันต้องการอาหารมันก็เปิดนมออกมามันก็เขียนดีคนเขียนนมเสร็จแล้วนมมันก็เปิดฝานมออกมาไอ้นั่นมันก็ล่วงกราวมาใส่ปากลูกมันไม่ต้องอาศัยดูดนมเลยเปิดฝาออกมาเลยมันก็กินเข้าไปชัดนะให้หยาบให้ชัดนะมันก็อย่างนั้นแค่นั้นนั้นคุณไม่เชื่อน้ำนมก็สังเคราะห์ออกมาแล้วมันก็มาให้ดูดออกมามันก็เท่านั้นเองก็เป็นอวัยวะหนึ่งของสัตว์โลกหมาก็มีหมามันไม่เห็นต้องปิดเลยไม่เห็นว่ามันมีค่าอะไรแต่คนมันมาสมมุติเนี่ยมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อะไรต่างๆนานาเป็นเชื้อทางกามกามแกมอะไรกับมันแต่มันสมมุติแล้วมันก็ติดกันจริงๆนะคุณมันโลงกันจริงๆจนทุกวันนี้ไม่นุ่งไม่ห่มก็ไม่ได้ก็ต้องจำนนตามยุคกาลมันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติที่สัจจะมันเป็นสัจจะไปเสียแล้วเราก็จำนนกับเหตุการณ์กับเวลากาละขึ้นกับกาละอย่างนี้เป็นต้นอาตมาสมมติให้ฟังเพราะก็เอาเถอะแต่เราเข้าใจมากกว่านั้นคุณไปใส่2ชั้น3ชั้นอยู่ก็คุณก็ถูกเขาหลอกใส่เข้าไปต้องมีอันเดอร์แวร์ต้องมีชั้นในแล้วก็ชั้นนอกอย่างเมืองไทยเมืองร้อนเออ2ชั้นก็ร้อนแล้วก็ชั้นเดียวก็จะแย่อยู่แล้วนะก็2ชั้นนอกจากนั้นก็สมมุติยิ่งกว่านั้นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะเสร็จแล้วก็ซ้อนเชิงซ้อนกามอันเดอร์แวร์ในชั้นในนะไม่ได้ให้ดูง่ายๆนะแต่ก็ทำให้มันสวยสวยเพื่ออะไรเพื่อดึงให้อย่างน้อยเออไอผู้ชายเนี่ยมันไม่ก็ชั้นในเนี่ยมันปิดกับอีกชั้นหนึ่งต้องทำสวยว่าให้มันเปิดชั้นนอกไปดูชั้นในชั้นในอ้วนสวยนะจริงๆมันต้องการให้เปิดทุกชั้นรู้ป่ะผู้หญิงเราต้องการให้เปิดทุกชั้นไอชั้นในที่ปิดไว้นะไม่ใช่ว่าสวยให้ดึงให้ผ่านชั้นนอกออกไปเข้าไปข้างในมันต้องการให้ดึงในอีกที่จริงนะนะเอาล่ะอาตมาพูดกันเองชัดๆอย่างนี้ฟังซ้อนแฝงนะคนเรื่องจิตวิญญาณซ้อนแฝงไอ้คนทำนี่มันไม่รู้ตัวแต่จิตข้างในของอีกคนทำคนสร้างนี่มันพลางว่าความสวยเปล่าถ้าคุณจะปิดจริงคุณจะไปทำสวยล่อให้มันผ่านชั้นนอกไปทำไมแล้วก็ปิดชั้นในมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันบ่ไรแล้วก็เราปิดนะแต่จริงปิดไม่จริงปิดล่อล่อให้เปิดเข้าไปเปิดปิดล่อล่อให้เปิดเข้าไปเปิดเปิดชั้นนอกเข้าไปถึงชั้นในแล้วก็ให้เปิดชั้นในเข้าไปถึงอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนี่โลกเป็นอย่างนี้มันหลอกมันพลางมันอะไรอะไรที่จริงมันก็ไม่มีอะไรได้ซ้ำเมื่อผู้ใดจิตสะอาดเมื่อผู้ใดจิตไม่มีอะไรแล้วมันก็ไอ้เท่านั้นเท่านั้นนะคุณมันก็เรื่องของธรรมชาติของโลกยิ่งผู้ที่ไม่มีเรื่องของกามเรื่องอะไรแล้วมันก็เหมือนกันเราไม่ต้องใช้สิ่งนี้ผู้ที่ไม่ต้องใช้อวัยวะไปในงานนี้งานนี้ไม่ต้องสมสู่งานนี้ไม่ต้องสร้างคนก็ไม่ต้องไปมีอะไรบวกลบหายเมื่อบวกลบหายธาตุบวกธาตุลบหายนิวตรอนเป็นกลางผู้หญิงก็คืออวัยวะก็คือคนก็คือธาตุก็คืออันนึงผู้ชายก็คืออันนึงนะต้นไม้มันทำงานสังเคราะห์อะไรมันได้เราก็คืออันหนึ่งธาตุอันหนึ่งเราช่วยต้นไม้ได้ต้นไม้ช่วยเราได้เราลดน้ำให้ต้นไม้ต้นไม้มันออกผลให้เรากินเราก็ขอกินหน่อยนะลูกต้นไม้แล้วก็กินลูกของต้นไม้ต้นไม้ขาดอาหารมันไม่ได้รับแสงพอมันไม่อันนั้นอันนี้มันมีอะไรกวนเราก็ดูแลให้มันต้นไม้มันก็ได้รับประโยชน์จากเราเราก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้ผู้หญิงได้ประโยชน์จากผู้ชายผู้ชายได้ประโยชน์จากผู้หญิงเกื้อกูลกันคนนี้ทำงานไม่ก็ดีคนนี้ทำงานดีผู้หญิงก็ช่วยผู้ชายทำงานผู้ชายก็ช่วยผู้หญิงทำงานเกื้อกูลสร้างสรรค์อยู่ในโลกเพราะเราไปกินอะไรส่วนหนึ่งของผู้หญิงไม่ได้เพราะผู้หญิงไม่ได้ผลิตลูกไม้มาให้เรากิน ผู้ชายก็ไม่ได้บิดผลิตลูกไม้ไปให้ผู้หญิงกินเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันในเรื่องที่จะกินเหมือนเราสงเคราะห์ต้นไม้ต้นไม้ให้ดอกให้ผลมาให้เรากินมาให้ใบมันเรากินเราก็กินมันได้มันไม่อุดมสมบูรณ์นะเราก็หาอาหารให้มันรดน้ำให้มันพรวนดินให้มันไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรให้มันมันมีแมลงมันมีโรคมีเพี้ยมีไอ้นนท์นี่ก็ดูแลให้มันอะไรต่างๆเราก็ได้อาศัยกันเราอาศัยต้นไม้ต้นไม้อาศัยเราเราก็อาศัยฝีมืออาศัยงานการผู้หญิงก็อาศัยผู้ชายผู้ชายก็อาศัยผู้หญิงในการสร้างสรรค์ในความช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เท่านั้นไม่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ช่วยเหลือผู้ชายผู้หญิงก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนต่อคนก็ช่วยกันเช่นเดียวกันกับต้นไม้กับคนก็คนก็ช่วยต้นไม้ต้นไม้ก็ช่วยคนก็เท่านั้นเองก็มีคุณค่าแก่กันและกันมีคุณค่ามีประโยชน์แก่กันและกันเพราะอะไรเพราะว่าสมมติโลกนี้เดือดร้อนแล้วไม่ต้องสมสู่ไม่ต้องเพิ่มผลิตคนขึ้นมาเพิ่มก็ได้แล้วสันโดษละพอแล้วคนทุกวันนี้จะล้นโลกสันโดษยิ่งคนโง่มากขึ้นคนมันเกินแล้วถ้าคนในโลกนี้มีความรู้อย่างพวกเราหยุดสันโดษพออย่างนี้เพิ่มคนมาอีกก็ได้เพราะว่าคนจะมาเพิ่มผลผลิตทางพืชผักไม่พลานไม่พลาไม่ไปกลนวัสดุมาทำแรงงานไปกลนวัสดุมาประดับตกแต่งมาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมาพรานพร่ามาทำใหญ่ทำโตไม่ต้องไปตัดเอาไม้มามากมาสร้างบ้านใหญ่อวดกันข่มกันทั้งที่อยู่ก็ไม่หมดอาตมาจะบอกถ้าคุณบ้านของคุณหลังขนาดนี้นะคนเจ้าของบ้านหลังขนาดนี้มีนะคุณนอนไปสินอนแล้วกลิ้งให้หมดนะทั้งคืนคุณต้องกลิ้งไปกลิ้งมาให้หมดนะไม่กลิ้งพังบ้านใครจะยอมสร้างบ้านเท่านี้ก็มันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วคุณคิดดูสิให้กลิ้งนะไม่กลิ้งไม่ได้นะมันนอนนิ่งๆอยู่แท่นี้ไม่ได้นะก็สร้างผาสร้างใหญ่ตรงนี้ต้องกลิ้งตรงนี้สุดนู่นชุดนู่นแล้วก็กลิ้งมาใหม่ทั้งคืนก็สร้างเข้าไปได้ใหญ่เท่านี้กลิ้งไว้ดิมันก็ไม่ยอมสร้างมันก็ไม่กล้าสร้างเท่านี้ก็เอามาใช้นี่เอาวัสดุโลกเข้ามาใช้ตั้งเยอะตั้งเยอะต้องใช้เอาของเขามาใช้นี่คุณต้องใช้ให้มันหมดนะคุณว่ามันดีนะมันอร่อยนะมันใหญ่ดีต้องใช้ต้องสัมผัสให้มันเป็นความสุขสิกลิ้งเข้าไปนอนกลิ้งมันทั้งจากมุมนี้ถึงมุมนู้นมุมนู้นถึงมุมนี้กลิ้งนอนกลิ้งก็ไม่ทำนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่มันมาทำใหญ่เบ่งกันอวดกันอ้างกันข่มกันที่จริงความพอดีของความสะดวกพอแล้วแต่มันก็ผนวกกิเลสเนี่ยบวกกิเลสเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทำอวดทำอ้างดังกล่าวนะแม้ยกตัวอย่างแค่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าโลกนี้มันผลาญมันเปลืองมันพล่าอย่างที่ว่าเอามาเล่นเอามาทำนนท์เขียนทาตั้งอู้ไปเกิดประโยชน์คุณค่าอะไรเสียแรงงานเสียหัวคิดแต่เราก็ทำกันในโลกบ้าบ้าบอบอทำไปเพื่ออะไรแลกกามอีกยั่วยวนกามอีกจับจ้างขึ้นอีกเสริมแรงสิ่งที่มันจะบอกว่าไม่ต้องผสมพันธุ์ยิ่งไปเร่งการผสมพันธุ์ขึ้นมาอีกอ้าวมันค้านแย้งในตัวอีกแล้วมันมีกามก็มากแล้วแล้วจะไปมีเชื้อมีเหตุปัจจัยที่เร่งกามขึ้นมามากกว่านั้นมันก็ปล้ำข่มขืนฆ่ากันแล้วมันก็อะไรออกมาตั้งต่างๆนานาบ่าบ่าบ่บ่เยอะแยะนะอาตมาวิเคราะห์อีกก็ยังไม่หมดมันซ้อนทุกซ้อนยากซ้อนลำบากซ้อนทั้งความอุปทานซ้อนกันลงไปในนั้นอีกเยอะนะนี่มันเป็นเรื่องบานปลายเพราะเราจึงมาพยายามพิสูจน์ความเป็นคนกันโครงการปฐมโสนี่เกิดขึ้นมาอาตมาสมมติแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าพวกคุณขนาดนี้คนขนาดนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเพิ่มอีกคุณจะตายไหมคุณก็ไม่มีใครเห็นว่ามันจะตายเมื่อไม่ตายคุณก็เป็นอยู่ขนาดนี้เมื่อคุณพอคุณพอในเรื่องของกามเรื่องรูปสวยคุณสวยขนาดนี้ก็พอแล้วคุณก็พอถ้าจะบอกว่าพอสวยคุณก็ไม่ดิต่ำต้อยคุณก็ไม่ได้อะไรคุณก็ไม่ต้องไปวุ่นวายก็ในโลกเขาสมมติ จะปรุงจะแต่งจะประดับประดาอะไรมากกว่านี้ก็ช่างหัวก็เถอะเราก็อยู่ของเรามันไม่ได้ดิบดีเพราะสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องเร่งกามกันขนาดพวกคุณนี่นะนี่ผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายหรือมีพระขนาดนี้นี่นะเราว่าไม่สวยนี่แล้วนะมันยังไม่ได้หยุดกามกันเลยนี่ขนาดนี้นี่คุณนึกแล้วว่ามันหยุดแล้วกามอ่ะขนาดนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งยั่วยวนขนาดนี้มันยังไม่หยุดเลยมันยังไม่สนิทเลยในหลายคนยังไม่สนิทแล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเร่งมาอีกขนาดนี้ยังไม่แน่แล้วนี่คอยสะสมสะสมไม่รู้จะระเบิดวันไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเองมีความมุ่งหมายยิ่งกว่านี้อีกว่าเราจะไม่ให้มันมีกามด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณต้องสำนึกทุกคนว่าแม้เท่านี้เรายังจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเชื้อจะให้เรื่องกามเราไม่อยากให้พระสึกคุณก็ต้องลดลงไปอีกกว่านี้ไม่ใช่เท่านี้หรือซ้ำมศยิ่งกว่านี้ขนาดนี้ก็ยังแหมผมเผาหน้าตาตรงนี้มันรู้สึกว่ามันยังนิดหน่อยมันเท่านี้มันยังมีอยู่นะนะอะไรยังเติมยังแถมไม่หนุนอะไรบางๆอย่างนี้เป็นต้นมันละเอียดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่รูปของรูปแค่รูปผมเผ่าหน้าตาเนื้อตัวผิวพรรณสีสันอะไรเลยรูปของจริตจักร้านรูปของลีลามันก็มีเป็นเชื้อติดตัวนะบางคนนี่มีอิทธิพาโวเนี่ยจะเดินจะเหินจะตาหูอะไรมันเป็นกามมันเป็นกามไม่ต้องไปเอารูปที่มาจากไอ้องค์ประกอบอันนั้นมันเป็นกามเราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องหยุดต้องหยุดผู้ชายก็มีท่าทีลีลาชวนเชิญผู้หญิงเหมือนกันพฤติกรรมความประพฤติจริตจักร้านของผู้ชายผู้หญิงก็ชอบจริตจักร้านนี้แมนอย่างนี้หล่อสมาร์ทไม่ต้องใช้สีใช้รูปไม่ต้องใช้เครื่องแต่งตัวไม่ใช่ใช้ผิวพรรณแต่ก็มีอยู่ในพฤติอยู่ในพฤติพฤติกรรมของคนจะเรียกว่าบุคลิกจะเรียกว่าพฤติภาพมันก็มีพฤติภาพของคนนั้นคนนี้นะพฤติภาพท่าโน้นท่านี้มันก็เป็นสมมติสัจจะนะท่าทีโยกกามอาตมาก็พยายามรู้ของตัวเองไม่รู้ว่าอาตมามีท่าทีโยกกามพวกคุณหรือเปล่าอาตมาว่าอาตมาพยายามไม่ให้มีนะรู้ว่าชายนี่จะต้องไม่มีท่าทีนี้ยั่วหญิงไอ้หญิงยั่วชายนะพูดชัดเพราะเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริตจักร้านของหญิงยั่วชายนี่มันชัดกว่าจริตจักร้านชายยั่วหญิงแต่ในชายก็มีจริตจักร้านของชายที่ยั่วหญิงอยู่ในตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่านี่เป็นสมมติสัจจะในที่แห่งหนึ่งก็สมมติว่าชายอย่างนี้แหละผู้หญิงต้องหลงต้องชอบต้องรักต้องอยากได้มาเป็นคู่ไม่เหมือนกันนะคุณสมมติไม่เหมือนกันหรอกผู้ชายเอธิโอเปียกับผู้ชายที่ในประเทศไทยไม่เหมือนกันหรอกมันต้องมีสมมติต่างกันสมัยโบราณต้องเป็นนักรบต้องมีความสามารถเงื้อยงี้เหี้ยมเกรียมหน่อยมันชอบสมัยนี้เป็นสุภาพบุรุษไอ้คำว่าสุภาพคำกลางนะ gentleman นี่มันต้องกลางๆแต่ก็ของทุกๆเชื้อชาติศาสนาไอ้เชื้อชาติกลุ่มหมู่ไม่เหมือนกันเพราะค่านิยมที่มันสมมุติเอาไว้คนผู้ชายต้องมีอย่างนี้ผู้ชายทางฝรั่งก็บอก dark tall and handsome นะก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงเจอแล้วก็ต้องเซตสยบdark tall and handsome ทั้งด้านเมืองไทยก็ชักมีส่วนคล้ายๆบ้างอะไรเงี้ย dark tall and handsome ชอบที่ไปรับค่านิยมเข้ามา dark แดกอะไรก็เรา dark อยู่แล้วมันเบื่อ dark มันออกค่อนจะขาวด้วยซ้ำไปผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่เคยอันตรายหรอกถ้าไปค่านิยมมาจากตะวันตกก็จะต้องเอา dark หน่อย คือไม่เอาขาวๆไปทีเดียวแต่เราก็ยังนิยมขาวอยู่โดยเฉพาะผู้ชายไทยชอบผู้หญิงขาวเพราะคนไทยมันไม่ผิวขาวคนไทยไม่ขาวคนไทยมันสีดำแดงนะส่วนฝรั่งมันเบื่อขาวมันชอบมันไม่ชอบผู้หญิงขาวด้วยนะคนฝรั่งอะไม่ชอบนะผู้หญิงขาวไม่ชอบแต่มันก็ไม่ชอบดำนะมันชอบดาร์กมันชอบดำแดงมันชอบผิวแม้มาเจอคนตะวันออกมันชอบผู้หญิงตะวันออกผิวมันชอบอย่างนี้เป็นต้นสีแทนดาร์กแทนไม่ใช่ดาร์กทีเดียวดาร์กมันดำมืดขออภัยดาร์กแทนอาตมาพูดตกแต่มันแนวโน้มมาทางดาร์กถึงเราดาร์กทอดแต่แฮนซัมดาร์กแทนเป็นสีน้ำตาลผิวน้ำตาลชอบอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นค่านิยมมันเป็นสมมุติสมมุติสัจจะทีนี้เราไม่เกิดความชอบหรอกเป็นธรรมชาติเอาคนดำก็ดำคนขาวก็ขาวคนอะไรก็มีส่วนสังเคราะห์เราไม่เอาที่เนื้อที่ตัวที่ผิวที่ก็องค์ประกอบแม้แต่พฤติกรรมเราก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมเราจะแก้เหมือนกันความประพฤติเราจะแก้ลีลาอย่างนี้โลกก็ไม่ชอบเราแก้มาตั้งแต่รูปเราแต่งตัวอย่างนี้เราไม่เอาสมมุตินี้แต่งมากไปไม่เอาเอาแค่นี้พอแล้วประมาณนี้อนุโลมพอเราก็รู้จักขีดสันโดษความพอแล้วขนาดนี้หนุ่มปะตุ้งใส่เสื้อง่ายๆระบายน้อยๆนี่ระบายมากๆเลยอย่างลีนี่ระบายไม่ใช่น้อยนั่นน่ะปกเสื้อนั่นน่ะแต่ก็ไม่ว่านะว่าก็เอาละก็ยังมอซออยู่พอสมควรไม่หวือหวาเท่าเขาหรอกแต่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันไม่เรียบอย่างเงี้ยก็เรียบเห็นมั้ยเพราะก็ต้องระบายก็ต้องอะไรต่างๆนานาปรุงก็แต่งกันไปนะเรารู้แล้วอนุโลมลงมาบ้างแล้วก็ให้เรียบง่ายลงไปอีกได้เรียบขนาดนี้นี่คือเป็นแกนพอเมื่อแม้แต่เสื้อผ้าแต่งตัวเราก็ไม่แต่งแล้วจริตพฤติกรรมความประพฤติทางกายลดลงให้เข้าใจสมมุติว่าอย่างนี้มันเป็นจริตหญิงเราไม่ทำจริตหญิงเปลี่ยนเป็นจริตกลางๆแต่ก็เหมาะสมหญิงจริตหญิงจริงๆก็ไม่เหมือนจริตชายหญิงจะทำแข็งโก้ข่าวหาเหมือนผู้ชายโอ้โหมันก็ไม่เหมาะสมความเป็นหญิงอีกแหละก็มีส่วนพอดีของหญิงเพราะจะดูท่าทีคำพูดคำจาด้วยวาจาด้วยกายกรรมด้วยแม้จะไม่ให้เป็นจริตจัดการที่ชวนอ่อนช้อยหรือลีลาอย่างหญิงมันมีต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันชายก็เปลี่ยนลีลาชายที่จะกลายเป็นว่าแม้ยั่วยวนเชิญชวนอะไรให้หญิงมาชอบมาสยบมารับอะไรก็ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะเป็นสมมุติสัจจะซึ่งเราจะต้องมีความรู้รู้นั้นเป็นตัวปัญญาเป็นปรมัตถสัจจะเป็นเรื่องของจิตจิตจึงมีปัญญาซ้อนปัญญาอีกมากเมื่อเรารู้แล้วเราก็เลิกก็ละก็ปล่าก็ปล่อยและปรับปรุงตัวเราจนเป็นเราเป็นหลักเราทำได้คนอื่นก็มาเอาตามคนอื่นก็มารับถ่ายทอดสิ่งนี้ไปสังคมนี้ก็มีความลงตัวมีความพอดีมีความพอเหมาะไม่หลงไหลแม้แต่สมมุติสัจจะก็จัดสัดส่วนลงพอเหมาะพอดีจนกระทั่งเราทำได้ว่ามันก็มีชวนเชิญบ้างมีพอเป็นไปบ้างสังคมจะมีผู้หญิงผู้ชายผู้ที่ยังถือศีลน่าจะต้องเอาละก็ต้องมีคนถ่ายทอดสืบทอดทั้งยีนทั้งจิตวิญญาณด้วยมันสอดคล้องกันเพราะยีนอย่างนี้เชื้ออย่างนี้มียีนที่จะต่อทั้งรูปธรรมแล้วก็มีบ้างคนเผ่านี้พันนี้จริงๆมันก็ง่ายกว่าจะเอาคนเผ่านั้นพันนั้นเพราะสังคมที่จะมีคนมีสังคมที่จะสมสู่กันออกบ้างประมาณที่มีการเกิดการตายสมดุลแล้วก็มีการสร้างสรรค์ความสังเคราะห์สิ่งสังเคราะห์สร้างอาหารสร้างเครื่องนุ่งห่มสร้างปัจจัย4ทำประโยชน์ในพื้นแผ่นดินนี้ให้มีคุณค่าออกไปข้างนอกสมดุลเลี้ยงดูกันใช้จ่ายกันพอดีพอเหมาะก็จะเป็นสังคมที่เราจะเข้าใจสมมติสัจจะเราจะเข้าใจปรมัตถสัจจะ ที่อยู่กันอย่างสงบร่าเริงเบิกบานพอกินพอใช้จะมีสมมุติไปจนกระทั่งบ้านมันอุดมสมบูรณ์เมืองมันอุดมสมบูรณ์หมู่กลุ่มสังคมมันอุดมสมบูรณ์เราก็มีของเหลือถ่ายทอดแบ่งแจกให้คนอื่นก็ยังพอได้และเราก็ไม่ได้ล้มล้างธรรมชาติไอ้สิ่งที่ควรสังเคราะห์อยู่ก็พอต้นหมากรากไม้ก็พอมีอุดมสมบูรณ์ไม่รกชัดเกินการไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปมีภาวะแห่งการหมุนเวียนมีไซคลิกออเดอร์มีระบบแห่งการหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์มีมากพอจนเหลือแล้วก็ถ่ายทอดอยู่อย่างนี้ได้อีกนานเท่านานดินก็จะไม่จืดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเร่งมันเกินไปถ่ายทอดส่วนที่จะออกจากข้างบนไปทับถมเป็นอาหารดินดินก็จะสังเคราะห์ตัวมีเวลาเพียงพอเท่าทันทั้งน้ำทั้งที่เราเรียกมันว่าปุ๋ยก็คือธาตุต่างๆจากพวกนี้แหละคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าพอเรากินผลไม้เราเอาเปลือกไม้เราเอาอะไรไปแล้วก็เอาไปหมักไปทับถมทั้งใบไม้แล้วก็เอาไปผใส่โคลนดินแล้วก็ว่าเป็นอาหารของมันแล้วก็ใบมันก็ไอ้เปลือกมันใบของมันเองก็ใบของมันเองเปลือกของมันเองมันก็เป็นปุ๋ยของมันว่างั้นนะก็มันก็เท่านั้นแหละก็ไอ้อย่างนั้นเพราะงั้นได้สิ่งเหล่านี้ที่ธาตุที่มันสังเคราะห์ด้วยกาละเวลาธาตุดินน้ำไฟลมความร้อนพอเพียงที่จะทำให้มันสังเคราะห์ตัวสลายตัวกลายเป็นสิ่งหมุนเวียนเป็นไซคลิกออเดอร์อย่างที่ว่านี้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาอื่นมาเติมไม่ต้องไปเอาปุ๋ยมาจากโลกพระจันทร์ที่อุตสาห์ลงทุนสร้างจรวดไปถึงโลกพระจันทร์มาได้หินนั่นมาทุ่มไม่ได้เป็นปุ๋ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยได้เป็นพลังงานก็ไม่ได้เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้เป็นของวิเศษอะไรก็ไม่ได้ขาดทุนรอบตัวเลยไปถึงโลกพุทธศกโลกพระอังคารไปอาตมาพยากรณ์ไม่ได้พวกนี้ขาดทุนจิ๋วหายเลยทำให้โลกขาดทุนมากมายบันไลจะบอกให้ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรมาให้แก่โลกนี้เป็นของสังเคราะห์เชื่อสิเชื่อหัวไอเรื่องจริงๆด้วยมีแต่ขาดทุนแต่มันอยากใหญ่มันอวดดีเพราะคนก็ยังไม่รู้เหมือนอย่างอาตมารู้ว่ามันไม่มีในโลกพระสุขในโลกพระอังคารที่จะมีสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากได้เขาก็อ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานามันมีแต่ผลานค่าใช้จ่ายที่จะทำจรวดออกไปที่จะใช้จ่ายอะไรออกไปนะมันจ่ายล้นเกินมันผลาญพลังงานมนุษย์มันผลาญวัสดุมนุษย์มันผลาญอะไรของมนุษย์มากไปเกินกว่าพลังงานปรมาณูเอามาใช้ทางสันติเอามาใช้ทางประโยชน์เอามาหัดสังเคราะห์ที่จะช่วยอุดหนุนธรรมชาติเนี่ยมาช่วยทางเกษตรมาช่วยทางอะไรได้นะแต่คิดดูสิมันผลาญพลังงานที่มันไปใช้ในจรวดแต่ละลำเอาไปสักเท่าไหร่ใช้ยูเรเนียมของโลกไปเท่าไหร่ไปทำปรมาณูถ้าน่าจะผลักเบนพลังงานปรมาณูนั้นอย่างน้อยมาปั่นไฟฟ้ามาทำอะไรใช้ให้แก่มนุษย์ในนี้ซ้อนอยู่ในนี้ยังดีเสียกว่าจะกำไรเสียกว่าไม่มันจะใช้ละและคนก็จำนนต้องยอมคนทั้งประเทศต้องยอมให้เขาสร้างจรวดต้องยอมเขาให้ออกไปนอกโลกไอ้ประเทศที่มันยังทำไม่ได้ทั้งที่มันไปได้ไกลมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเข้ามาให้แก่โลกมันก็ยังยอมอย่างประเทศอินเดียอนุญาตอนุมัติให้สร้างจรวดแล้วโถเวนตามอย่างเขากลัวเราจะไม่ใหญ่อาตมาวิเคราะห์อีกก็มีอีกมากมันมากจนอาตมาไม่รู้จะทำยังไงจนหลายคนเห็นว่าอาตมาในพูดแล้วมันกว้างมันวนมันเยอะมันเลอะบางคนตามไม่ทันแต่อาตมาก็ค่อยๆคลี่คลายอาตมาว่าก็ได้คลี่คลายมามีฐานมีขั้นมีระดับมามากแล้วมาถึงรอบนี้เราจะมีกลุ่มหมู่เราจะสร้างสรรค์เราจะทำคนขึ้นมาเป็นตัวอย่างขึ้นมาจริงๆอาตมาว่าอาตมาไม่ตายซะก่อนอาตมาจะตายไวไม่เพราะใครหรอกเพราะลูกศิษย์สอนยากไม่ใช่พูดเล่น อาตมาใช้ทุกวันนี้อาตมาบอกแล้วเมื่อวานนี้ก็วิเคราะห์ให้ฟังอาตมาไม่ป่วยอะไรอาตมาป่วยเพราะโอเวอร์โหลดทำงานเกินถ้าอาตมาทำงานไม่เกินไม่โอเวอร์โหลดลูกศิษย์สอนง่ายปรับปรุงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายว่าง่ายคุณก็เป็นคนจริงอย่างที่มันจะเป็นคนดีอย่างที่จริงนั้นงานก็ไปคล่องไปรอดอาตมาก็ทำได้พัฒนาคนเร็วโดยตัวเองไม่ต้องถมกำลังไม่ต้องถมพลังงานมากนักเป็นลูกศิษย์สอนง่ายมันก็เจริญไวคนก็เจริญไวแกนก็โตเร็วหมู่ก็โตเร็วความเจริญของคนก็โตเร็วฟังให้ออกจริงๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าอยากให้อาตมาอวยพรในอาตมาอายุ100ปีไม่ต้องอวยพรก็ได้ขอให้คุณเป็นคนดีเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนบำรุงง่ายพยายามเพียรให้แก่ตนปรับปรุงตนให้ดีๆนั่นคือคุณต่ออายุอาตมาถ้าสอนยากๆบอกยากๆโอ้คนนี้นี่ต้องใช้หัวคิดตั้งเยอะอ้าวกินพลังงานไปเยอะแล้วจะแก้ไขมันยังไงดีเนาะคนเดียวดึงเอาไปตั้งเยอะแล้วอ้าว3คน5คนมีลูกศิษย์คนเดียวเหรอดึงไปคนละเยอะๆแล้วมันจะมีเยอะที่ไหนให้คุณมันก็ตายมันก็ผอมก็ซีดมันก็หมดมันโอเวอร์โหลดอย่างนั้นมันใช้เกินอย่างนั้นมันจึงจะมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าไม่ต้องพูดอะไรกันมากฉลาดเฉลียวรู้เท่าทันแม้อันนี้ท่านแสดงสัญญาณแล้วว่าไม่ดีหยุดนี่ท่านแสดงสัญญาณว่าไม่ดีหยุดไม่ต้องท่านให้เสียพลังงานกับเรามากไม่ต้องถึงกับพูดแค่ท่านแสดงสัญญาณแค่นี้เราเข้าใจแล้วปรับปรุงตนปรับปรุงตนแก้ไขตนแก้ไขตนแม่พออาตมาเดินไปที่ไหนส่งใส่สัญญาณบอกชายตาบอกขยิบนิดนึงด้วยว่าเห็นทันทีมีปฏิภาณรู้ทันทีอันนี้ไม่ถูกแก้ไขปรับปรุงถ้าคุณเป็นคนที่เซนสิทีฟอย่างนี้ไวอย่างนี้ปฏิภาณดีอย่างนี้อาตมาอายุเกิน100ปีแง่ๆเลย